Hola, què A tal? veure... Sí, et sento. Em sents? Em sents tu a mi? Sí. A veure, anem a provar... per exemple, jo diré una Hola. paraula... Sí que et sento, sí. Sí. Però per... Sí. Vale, però per provar la latència, dic. Sí. Sí. He connectat ara el micro, que és un micro de merda. Ei, és un puta merda micro. Vale. A la toma de micro, perquè si no, si no, no xuta. Sí que et sento bé, et sento bé. Rullo. Quan sentis Et sento molt bé, doncs. rullo, digues Arnau. Et sento millor a tu que a mi. Ei. Sí. Collons. Mira que el Digue'm. micro és una pastifa. Poro, Hola. pop, hola. I ara? Vale. I ara també? Doncs digues rotllo. Hòstia, doncs hi ha un retard de collons. No? Bueno, ho diré ara. Rullo! Millor. Millor. Bueno, toquem, ja anirem fent. Sí, sí que hi ha retard, sí. Arnau. Desconnecto el micro, vale? Va, fotem-li, va, Desconnecto el fotem-li. micro, connecto la bateria i li fotem. Jo et segueixo, Arnau. Fot-li fort. Thank you. un segon.